สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะนี่คือรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักษาอยู่ในช่วงของซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะดิฉันกลับมาพบกับท่านผู้ชมเป็นการไลฟ์สดทาง Facebook Fanpage ของวัดป่าดอนไฮโซหรือ pieothamma.com รวมทั้งจะได้นำเสนอกันทางดอนไฮโซfm กันอีกด้วยนะคะซึ่งเราพบกันวันนี้เป็นค่ำคืนของวันศุกร์ที่11เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้ก็เป็นวันขึ้น11ค่ำเดือน11เป็นวันที่11ด้วยก็เรียกว่าเป็นวันฤกษ์ดีทีเดียวนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกเป็นองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมา9ปีเต็มจนจะเข้าปีที่10กันแล้วนะคะท่านพร้อมอยู่แล้วค่ะที่กุฏิของท่านที่จะมาพูดคุยขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการของเราได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไปกราบพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะก็กลับมาช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันอีกครั้งหนึ่ง ใช่ที่เป็นการไลฟ์ทั้งเว็บไซต์ dot.hisoda.fm แล้วก็ที่แฟนเพจด้วยโดยที่เรานัดกันทุกวันอาทิตย์วันศุกร์สองทุ่มแล้วก็จะไปออกอากาศวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยตอนเช้าตีห้าเนี่ยก็เพื่อที่จะมา วันพรุ่งนี้ ถูกต้องก็เพื่อที่จะมาพูดคุยในเนื้อหาในพระไตรปิฎกซึ่งแน่นอนบางท่านก็มีพระไตรปิฎกอยู่ที่บ้านด้วยนะแล้วเดี๋ยวนี้ก็หาไม่ยากคุณสนใจคุณเข้า Google คุณไปเว็บไซต์มีหมดประเด็นนี้คือว่าอ่านกันบ้างไหมหรือบางคนก็อ่านอยู่แล้วเก็ทไหมเข้าใจไหมนี่นะก็เป็นเรื่องที่สำคัญ แล้ว ท ำไม ว ่าสำคัญนะเจ้า ใช่แล้วทำไมว่าจะต้องไปอ่านจะต้องไปทำความเข้าใจอุ้ยนี่มันคือคำสอนของพ่อเราคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสืบทอดต่อมาแล้วถ้าคำสอนเหล่านี้เราไม่ได้อ่านไม่ได้ทำไม่ได้ใช้ไม่ได้เอามาดูเนี่ยมันก็เป็นมลทินมันก็เป็นมลทินจึงนี่หลวงพ่อนี่ท่านสั่งมาเลยว่าให้พระมาไปบูนไปอ่านเอาธรรมาก็ไปอ่านแล้วทีนี้เพื่อที่ว่าเป็นการผลักดันตัวเองด้วยนะว่าเอางั้นจะทำไงให้เราอ่านได้อย่างต่อเนื่องก็ทุกสัปดาห์นี่ก็นัดกับท่านผู้ฟังด้วยท่านผู้ชมด้วยว่าเอางั้นจะเอาเรื่องราวที่อ่านนี่มาทำความเข้าใจพูดกันไปตามลำดับขั้นซึ่งนี่เป็นเรื่องที่สำคัญคุณใจเพราะว่าเราจะเห็นลำดับขั้นของข้อมูลที่ไล่มาไล่เรียงกันมาซึ่งเป็นรูปแบบความคิดของคนในสมัยนั้นเขาที่เขาจัดรูปแบบการทรงจำให้มันจำต่อกันไปได้นี่นะ จะเป็นหมวดหมู่ที่จำง่าย ใช่ใช่จึงเราในทุกวันศุกร์เรานัดกันแหละว่าเราจะมาศึกษาในพระไตรปิฎกดูซึ่งในชื่อที่เรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยก็เป็นชื่อที่หลวงพ่อพุทธทาสอาจารย์พุทธทาสท่านตั้งขึ้นจุดประสงค์ที่ท่านตั้งชื่อนี้ก็เพราะว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยมีข้อมูลเยอะมากเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแยะไปหมดเลยเราจะไปหาเอาเฉพาะส่วนที่มันดีๆเจ๋งๆเนี่ยบางทีมันต้องใช้เวลาก็เหมือนกับขุดเพชรหาในเหมืองเพชรอย่างเงี้ยเหมืองนี่อู้ใหญ่ๆมากแต่จะเจอเพชรสักก้อนนึงเนี่ยก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำความเข้าใจไปทีละจุดทีละประเด็นอ่านเยอะมากบ้างน้อยบ้างเข้าใจตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนบ้างก็เป็นความรู้ไปให้ความรู้เรากว้างขวางไปซึ่งในช่วงนี้เราอยู่ในเล่มที่เป็นอังคุตระนิกายนะคุณใจเล่มที่20เล่มที่20ซึ่งในเล่มนี้เนี่ยก็เริ่มจากหมวดเขามีการจัดหมวดหมู่ไว้เป็น1ข้อ1ข้อเราก็ไล่มาจากเรื่องของพระพุทธเจ้าแล้วมาเรื่องหมวดธรรมะตอนนี้มาเรื่องของหมู่สงฆ์หมู่นี่คือสงฆ์นั่นแหละหมู่ภิกษุสงฆ์ก็คือหมู่ภิกษุก็เรียกภิกษุสงฆ์หมู่ภิกษุณีมาแล้วตอนนี้มาถึงหมู่อุบาสกเราไล่เรียงกันมานะวันนี้เราอยู่ในข้อที่250เมื่อวาน สัปดาห์ที่ แล้ว เอพิโซดที่41นี้เป็นเอพิโซดที่41นะคุณเดชใจวันนี ้ เอพิโซดที่41สัปดาห์ที่แล้วนี้เอพิโซดที่40เรื่องของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีข้อที่249วันนี้ข้อ250เนี่ยตรงกันข้ามกันเลยกับพฤติกรรมของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เจ้าค่ะตรงกันข้ามอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์อ นาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยท่านไปหาพระพุทธเจ้าแล้วไปอยู่เรื่อยแต่ไม่ได้ถามธรรมะอะไรเลยถูกไหม เจ้าค่ะ เออแต่ มีแต่ไปเล่าเรื่องให้ฟัง นั่นนี่โน้นอะไรเงี้ยใช่ เจ ้ าค่ะ ทีนี้รูปท่านนี้คือชื่อว่าจิตตกระบดีข้อที่250นี่จิตตกระบดีท่านเนี่ยเป็นเลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายในความเป็นผู้เป็นธรรมกถึกธรรมกถึกคำว่าธรรมกถึกก็คือผู้ทรงธรรมผู้เทศธรรมผู้บอกธรรมได้นี่คือธรรมกถึก เพรา ะฉะนั้นเวลาท่านไปวัดเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่เมืองสาวัตถีไม่ได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเหมือนท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแต่ว่าท่านอยู่เมืองที่ชื่อว่ามัชฌิกาสนซึ่งไกลออกไปเดินทางก็ต้องใช้เวลาหลายวันทีนี้เวลาที่ท่านไปวัดเนี่ยก็จะเอาคำถามเนี่ยไปถามภิกษุอยู่เรื่อยภิกษุบางทีก็ตอบไม่ได้ตอบได้ไม่ได้บางทีก็ไม่ตอบอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวจะเล่าต่อเนื่องกันไปให้ฟังเอาเรื่องความเป็นมาก่อนแต่ว่าท่านจิตตกระบดีเนี่ยเป็นอุบาสกผู้เลิศในการแสดงธรรมก็เหมือนกับในท่านที่ผ่านๆมาที่ว่าจะต้องมีการตั้งความปรารถนาเอาไว้ก่อนท่านก็ได้ตั้ง ก่อนแล้วก็สร้างบารมีมา ใช่ตั้งความปรารถนาไว้ในสมัยพระพุทธเจ้าปฐมุตระ ปฐมุตระองค์เดียวกันเนี่ยนะเจ้าค่ะ ก็ประมาณแสนกับอย่างที่ว่า เจ้ าค่ะเราเห็นพฤติกรรมที่คล้ายๆกันว่าในช่วงประมาณ100,000กับที่ต้องบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยก็จะมาตกอยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าปฐมุตระซะเป็นส่วนใหญ ่เจ้าค่ะ ซึ่งมาคิดว่าบางทีสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมของเราเองเนี่ยก็ตามเนี่ยก็คงจะต้องมีเราพวกโพธิสัตว์พวกเนี้ยที่เป็นสาวกโพธิสัตว์ที่แบบจะตั้งความปรารถนาไว้ในการที่จะตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าองค์ถัดๆไปเหมือนกันฟังธรรมอยู่แวดล้อมพระพุทธเจ้าอยู่แต่ไม่บรรลุธรรมอย่างเงี้ยก็ต้องน่าจะมีก็จะมาเพราะอย่างที่เราฟังมาพวกเนี้ยไม่ได้บรรลุธรรมในสมัยของพระพุทธเจ้าปฐมุตระเลยนะแต่เราที่เป็นเอตตัคคะทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เลย เจ้าค่ะ ท่าน ใช้เวลาถึงแสนกับ แสนกับใช ่พระพุทธเจ้าโคดมของเรานะเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะเจ้าค่ะ แล้วก็เรื่องราวมาเป็นยังไงก็เจออุบาสกท่านหนึ่งที่พระพุทธเจ้าปฐมุตระยกย่องว่าเนี่ยเป็นเลิศในการธรรมกถึกนะเป็นผู้ธรรมกถึก เจ้าค่ะ ก็เลยอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างก็เลยตั้งความปรารถนาไว้ทีนี้นอกจากได้เกิดร่วมสมัยของพระพุทธเจ้าปฐมุตระแล้วก็ยังเกิดร่วมสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะด้วยในกับนี้ในพัตกับเนี้ยมีพระพุทธเจ้ากัสสปะท่านก็ได้เกิดร่วมสมัยด้วยแต่ว่าเกิดในชาตินั้นเนี่ยเป็นพรานล่าเนื้อพรานล่าเนื ้ อคำว่าพรานล่าเนื้อก็คือเป็นอาชีพที่ต้องเบียดเบียนคนอื่นเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยดีถ้าพูดก็พูดคือถ้าเปรียบเทียบ สัตว์ว่าอย่างนั้นเถอะ ใช่ไ หมคะจะเหมือนไปทำลายชีวิตสัตว์ ใช่ใช่ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับพวกคนที่เขามีที่ดินใช่ไหมเขาก็ปลูกพืชทำอะไรกินได้โดยที่ไม่ต้องเบียดเบียนใครแล้วก็จ้างคนงานไปทำแปลงนาอะไรต่างๆก็เศรษฐีร่ำรวยเขามีที่ดินก็ทำได้แต่ถ้าคนที่ไม่มีที่ดินคุณจะไปซื้อข้าวซื้ออะไรไม่ได้คุณก็ต้องไปเข้าป่าล่าสัตว์เอาปรากฏว่าจิตตกระบดีในชาติที่เกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้ากัสสปะนี่เกิดเป็นพรานล่าเนื้อแล้วก็ออกไปล่าเนื้อเกิดในครอบครัวของพรานแล้วก็ตัวเองก็เลยดำเนินชีวิตแบบที่พ่อพาทำไปป่าวันหนึ่งฝนตกเห็นภิกษุรูปหนึ่งกำลังบิณฑบาตอยู่ตัวเองก็ถือหอกไปคิดว่าจะไปฆ่าสัตว์โอ้เห็นท่านอยู่อย่างนั้นก็เลยมีความคิดว่าวันนี้เราไม่ฆ่าแล้วกันเราสู้ว่าเอาอาหารที่เราเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเอามาหุงหาอาหารแล้วก็ถวายท่านไปซะอย่างนี้นะมีความคิดว่าอย่างนี ้ ก็คือว่าได้งดเว้นการฆ่าสัตว์เพราะเห็นเทวทูตคือภิกษุสองรูปนี ้ ภิกษุสองรูปนี้เราก็ได้ตั้งความปรารถนามาทีนี้พอเวลาผ่านพ้นไปก็เลยมาถึงสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมก็ท่านก็เกิดมาในตระกูลเศรษฐีแห่งเมืองมัชฌิกาสันมัชฌิกาสัน เวลาที่เกิดมาเนี่ยเนื่องจากว่ามีความวิจิตรพิสดารของดอกไม้ 5 สีตกลงมาจากท้องฟ้าเนื่องจากว่าในสมัยของพระเจ้ากัสสปะที่ท่านถวายทานในภิกษุ 2 รูปเนี่ยนะหยุดการฆ่าสัตว์เนี่ยท่านก็ไปเตรียมดอกไม้เตรียมอะไรต่างๆแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าเนี่ยที่ไปอยู่ที่ไหนเกิดขึ้นอะไรต่างๆขอให้ดอกไม้ 5 สีตกลงมาจากท้องฟ้าแบบนี้ก็พอท่านเกิดมาในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมเนี่ยก็มีความวิจิตรพิสดารพวกนี้เกิดขึ้นมา เขาก็เลยตั้งชื่อท่านนี้ว่าจิตตกุมารจิตตะเนี่ยหมายถึงความวิจิตรพิสดารงดงามอะไรต่างๆจิตนี่มีหลายความหมายนะความหมายที่ว่าสังสมก็มีความหมายที่ว่าคิดนึกก็มีความหมายที่ว่าวิจิตรพิสดารก็มีในที่นี้เราความหมายที่ 3 นี้เหมือนเจ้าค่ะเหมือนจินตนาการแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะทีนี้ความเป็นมาก็คือว่าอยู่ไกลกันจากเมืองสาวัตถีกับเมืองที่ท่านอยู่คือมัจจิกาสน พอบิดาล่วงรับไปท่านก็เป็นตำแหน่งเศรษฐีขึ้นมาแทนทีนี้ปรากฏว่ามีเรื่องราวตรงนี้มีความแตกต่างกันนิดหนึ่งแต่จะเล่าให้ไปทั้งสองเรื่องเลยคือในอัตถกถาส่วนที่มาในอังคุตระนิกายนี่ก็ส่วนหนึ่งอัตถกถาส่วนที่มาในนิทานธรรมบทนี่ก็ส่วนหนึ่งจะมีส่วนที่แบบว่าไม่เหมือนกันอยู่บ้างทีนี้อยากจะทําความเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยพอพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วใช่ไหมสั่งการแล้วว่าภิกษุทั้งหลายนี่ให้จาริกไป เที่ยวเดินทางไปอย่าไปทางเดียวกันสองรูปพอมีภิกษุมากขึ้นก็จะกระจายกันไปแล้วก็มีภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในปัญจวัคคีย์ในกลุ่มของปัญจวัคคีย์ก็ชื่อว่าท่านพระมหานามะท่านพระมหานามะเนี่ยก็เดินทางใช่เดินทางมาที่มัจจิกาสนนี้ซึ่งเป็นคนละมหานามะกันกับเจ้าสักยะชื่อมหานามะนะเป็นคนละคนกันเจ้าสักยะชื่อมหานามะนี่ยังครองเรือนอยู่เป็นญาติของพระพุทธเจ้า ส่วนภิกษุมหานามะนี่เป็นหนึ่งในกลุ่มปัญจวัคคีย์เป็นคนละท่านกันคนละคนกันในที่นี้เนี่ยหมายถึงภิกษุปัญจวัคคีย์นี้เดินทางมาที่เมืองมัจจิกาสันนี้แล้วจิตตคตบดีเนี่ยก็เห็นภิกษุรูปนี้เนี่ยโอ้มีอินทรีย์ผ่องใสมีอะไรต่างๆครบศรัทธาก็เลยรับบาตรถวายอาหารแล้วก็ฟังธรรมฟังธรรมตอนนั้นเนี่ยก็ได้บรรลุเป็นพระอนาคามีเลย เดี๋ยวเราไปอ่านกันใหม่อาจารย์นี่คือเรื่องราวที่มีมาในอัตถกถาส่วนที่เป็นอังคุตระนิกายทีนี้ก็มีความแตกต่างกันไปในส่วนที่เป็นธรรมบทอยู่ในอัตถกถาธรรมบทเพราะอัตถกถาธรรมบทเนี่ยได้ปรารภถึงท่านพระมหานามะนี่แหละฟังธรรมแล้วนี่แหละแล้วก็ถวายวัดอะไรต่างๆแล้วแต่ว่าตอนฟังธรรมครั้งแรกเนี่ย ได้แค่เป็นโสดาบันในที่หนึ่งในอัตถกถาส่วนที่เป็นอังคุตระนิกายบอกว่าได้เป็นอนาคามีส่วนที่เป็นธรรมบทบอกว่าได้เป็นโสดาบันก่อนพอได้เป็นโสดาบันแล้วสร้างวัดที่ชื่ออัมพัตตกาวันบางที่เขาเขียนว่าเป็นอัมพาตกาบ้างแล้วก็มีบทเพี้ยนชื่อจะคล้ายคลื่นกันไปหน่อยทีนี้พอหลังจาก ฟังธรรมแล้วได้เป็นโสดาบันแล้วสร้างวัดแล้วก็มีเหล่าภิกษุอื่นๆติดตามกันมาเช่นท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะอะไรต่างๆตามกันมาเนี่ยแล้วก็ได้ฟังธรรมจากท่านพระสารีบุตรในวาระถัดมาจึงได้บรรลุเป็นพระอนาคามีนั่นก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปบ้างเพราะฉะนั้นส่วนที่จะคล้ายๆกับอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็คือว่า ตัวเองเป็นคนสร้างวัดเองแล้วก็นิมนต์พระมาอยู่ด้วยแล้วก็ไปอุปถัมภ์อุปถัมภ์อยู่เป็นประจำแต่ว่ากรณีของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยที่เมืองสาวัตถีใช่ไหมจิตตะคฤหบดีเนี่ยอยู่ที่เมืองมัจจิกาสันทีนี้ว่าเวลาที่ท่านไปเนี่ยก็จะมีภิกษุที่ทําหน้าที่ในการดูแลอาวาสที่ท่านอยู่ เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้มาที่นี่อยู่เรื่อยที่วัดที่ท่านสร้างเนี่ยนะที่เมืองมัจจิกาสันเนี่ยก็จึงมีภิกษุที่ชื่อว่าสุธรรมพระสุธรรมเนี่ยเป็นผู้ดูแลที่อาวาสนี้แต่ว่าในกรณีของเมืองสาวัตถีวัดเชตวันเนี่ยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยถวายแก่สงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ตอนนั้นก็เลยแบบว่าไม่ได้มีเจ้าอาวาสเป็นเฉพาะเจาะจงเป็นใครเป็นใครอย่างเงี้ยนะแต่ที่ วัดที่อัมพัตตกาอัมพาตกาเนี่ยมีเจ้าอาวาสจะประจำนั่นคือพระสุธรรมที่ว่าเรื่องราวที่เขาเล่ากันในส่วนที่เป็นคำอธิบายก็คือว่าพระสุธรรมเนี่ยท่านเป็นพระที่ชอบสร้างชอบทำพัฒนาจุดนั้นสร้างจุดนี้อยู่เรื่อยแล้วก็ทำหน้าที่ในการดูแลอาวาสต่างๆทั้งสองนี่ก็จึงมีความสนิทสนมกันจิตตกระบดีกับพระสุธรรมเนี่ยนะแล้วก็เวลาที่จะมีการงานอะไรในบ้านก็จะต้องมานิมนต์พระสุธรรมนี้ตลอดหรือว่าถ้าจะไปงานอะไรจะไม่มีครั้งไหนเลยที่จะไม่ได้บอกพระสุธรรมนี้ก็มีความสนิทสนมกันทีนี้ปัญหาก็มีอยู่จุดหนึ่งคือว่าพอสร้างวัดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีเจ้าวาดดูแลมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณใจที่ท่านพระสารีบุตรพระมหาโมกขลนะพระมหากัจจายนะพระมหาโกฏิตาพระมหากัปปินะพระจุนทะท่านพระอนุรุทธะท่านพระอุบาลีโออีกหลายรูปมาที ่สำคัญทั้งนั้น ใช่ไหมคะมาที่เมืองมัจจิกาสนนี ้ แล้วโอ้จิตตกระบดีทราบเนี่ยดีใจมากก็เลยไปนิมนต์เหล่าพระเถระเหล่านั้นพร้อมบริวารเนี่ยมาฉันที่เรือนของตนมาฉันอคันตุกะพั ท แต่ว่าไปนิมนต์พระสุธรรมเนี่ยทีหลังเคยไปนิมนต์พระสุธรรมทีหลังเพราะปกติเนี่ยจะไปนิมนต์ก่อนแล้วทำไมพอพวกนี้มาแล้วมานิมนต์ทีหลังท่านพระสุธรรมนี่ก็เลยบอกว่า น้อยใจแน่ๆ จะพูดอย่างนั้นก็ได้นะว่าทำไมมานิมนต์ฉันจะไม่รับจะไม่ไป ว่า จิตตังคะบดีก็อ้อนวอนนะขอให้ไปหน้าขอให้ไปนะก็ไม่ไปทีนี้พอวันรุ่งขึ้นนี่วันรุ่งขึ้นนี่คือเรื่องราวที่มีในวัดนะคุณใหญ่เรื่องราวที่มีในวัดพอรุ่งขึ้นเนี่ยก็พวกภิกษุที่ถูกนิมนต์ก็ไปใช่ไหมพระสุธรรมนี่ก็จะไปปฏิบัติทางอื่นแต่ขอแวะดูซิว่าอาหารการบริโภคเนี่ยมันเตรียมอะไรไว้ดีไม่ดียังไงพอเจอกันแล้วเนี่ยก็พูดแบบแดกดันกันนะคือแบบเขาเตรียมไว้ดีทุกอย่างเลยแต่ท่านตำหนิว่าโอ้นี่ขนมแดกงานเนี่ยไม่มีขนมแดกงานนี่คืออะไรคือมันไม่ได้เป็นขนมจริงๆอ่ะคุณใจเป็นเหมือนกับอะไรที่เขาแบบทำเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะกินพอประทังชีวิตนี่นะครับเขาใช้ชื่อนี้ซึ่งเป็นขนมที่เป็นต้นตระกูลเดิมของจิตตกระบดีเนี่ยต้นตระกูลของท่านเนี่ยรอดพ้นผ่านชีวิตมาได้ก็ด้วยการกินขนมแดกงาคือเป็นลักษณะที่บอกว่าของที่มันมีค่าน้อยมากเลยคุณกินพอประทังชีวิตแบบให้มันง่ายๆไปอย่างนี ้ ขนมที่แบบว่าไม่มีค่าไม่มีสาระอะไรเป็นสิ่งเล็กน้อยมากอย่างนี้ เข้าใ จไหมเป็นการ แต่เป็นขนมต้นตระกูลของท ่ าน ใช่ใช่แล้วก็ไม่ได้มามีขายทั่วไปเข้าใจไหมเพราะว่ามันเป็นขนมที่แบบเหมือนไม่มีค่าอะไรเป็นขนมเล็กๆน้อยๆมากกินพอประทังชีวิตก็ไม่อร่อยด้วยอย่างนี้เอาทำไมพระสุธรรมถึงพูดแบบนี้ขึ้นมาก็คือพูดที่จะกระทบกระเทียบถึงชาติตระกูลของเศรษฐีพูดถึงแบบว่าให้แบบว่าไม่พอใจกันพูดตำหนิติเตียนเนี่ยสิ่งนี้ขนมเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีอย่างเงี้ยพูดประมาณนี้ขึ้นมา ขอให้ได้ตำหนินิดนึง ขอให้ได้ตำหนิก็พูดใส่ให้เขาใช่ไหมอันนี้ลักษณะการพูดทิ่มแทงกันเป็นลักษณะเข้าข่ายการพูดคำหยาบทีนี้พอพูดขึ้นมาอย่างนี้เศรษฐีนี่จิตตกระบดีก็เลยพูดเล่าให้ฟังบ้างนะพูดถึงด้วยวาจาที่นกกาซึ่งอาตมานี่นะตอนแรกเนี่ยพอเขาจะเขียนเฉพาะหัวเรื่องนะคุณใจเรื่องราวที่มาในธรรมบทท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวตรงนี้ซึ่งได้เอามาให้ฟังกันอยู่ในวันศุกร์ตอนเช้านะวันศุกร์ตอนเช้าที่พูดถึงนิทานธรรมบทเนี่ยเดี๋ยวเรื่องของพระสุธรรมเนี่ยมาให้ฟังท่านพูดถึงขนมแดกงาใช่ไหมแล้วก็สิตาคารบดีเนี่ยโต้ตอบไปด้วยวาจาที่เกี่ยวกับนกกาเกี่ยวกับนกกาซึ่งอาตมาก็คิดว่านกกาโอเคมันก็จะน่าจะเป็นแบบว่ากาเนี่ยเป็นนกที่ตะกระแล้วก็แบบปลิ้นปล้อนเจ้าเล่ห์มีแบบมารยามากเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่พอไปศึกษาในเอกคตาส่วนที่เป็นอังคุตรนิกายเนี่ยท่าน หมายถึงอะไรเจ้าคะ เรื่องเล่าให้ฟังว่าก็เล่าให้ฟังงี้ว่ามีชาวบ้านอยู่แถบหนึ่งอยู่ทางตะวันออกเขาก็นำสินค้าอะไรไปขายฝั่งตะวันตกใช่ไหมทีนี้จากฝั่งตะวันออกไปเนี่ยเขาเอาแม่ไก่ไปด้วยต่อมาเนี่ยแม่ไก่เนี่ยก็ไปสมสู่กับพ่อกาแล้วก็ออกลูกออกมาคราวใดที่ลูกไก่ร้องก็ต้องการจะร้องอย่างกาคราวนั้นก็จะมีเสียงไก่เนี่ยปนมาด้วยเวลาที่ต้องการขันอย่างไก่คราวนั้นก็มีเสียงกาเนี่ยปนมาด้วยเศรษฐี จิตตคฤหบดีพูดเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะกระทบกระเทียบว่าเนี่ยดูสิว่าวาจาพุทธพจน์อะไรต่างๆมีมากมายแต่ทำไมมากล่าวสิ่งที่แบบไม่มีสาระเล็กน้อยมากเหมือนขนมแดกงาเหมือนกับว่านกคือที่พูดถึงกานี่ใช่ไหมจะมาขันจะมาร้องแบบอีกาก็มีเสียงไก่มาปนคือกับมันไม่ใช่ของจริงนี่พูดกระเทียบกระทันให้ท่านพระสุธรรมะนี่เหมือนกัน ตอบกลับไปเหมือนกัน ตอบกลับเลยก็คิดว่าเอ้าด่าเรานี่นะพระก็คิดว่าถูกโยมด่าทำไงไม่อยู่แล้ววัดนี้วัดใครก็ดูแลเอาก็แล้วกันหนีหนีแล้วจะไปไหนก็ไปหาพระพุทธเจ้าแล้วพอไปหาพระพุทธเจ้าแล้วเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังทั้งหมดเลยว่านี่เขาเป็นอย่างนี้มาอย่างนี้อย่างนี้ถูกพระพุทธเจ้าตำหนิอีกตรงนี้จึงเป็นที่ต้องพูดเรื่องนี้คุณใหญ่เพราะว่าเป็นต้นบัญญัติต้นเริ่มเรื่องของการกระทําที่เรียกว่าปฏิสารณียธรรมปฏิสารณียธรรมคือพระภิกษุเนี่ยจะมีกฎอยู่หลายข้อใช่ไหมเขาเรียกว่าอาบัติอยู่หลายอย่างใช่ไหมจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าพอคุณทำเรื่องราวแบบนี้แล้วเนี่ยจะมีวิธีการที่จะระงับปกติเราก็จะปรงอาบัติโอเคใช่ไหมปรงอาบัติแต่มันจะมีวิธีการที่แบบว่าถ้าอาบัติเป็นประเภทนี้คุณต้องกลับไปขอโทษคฤหัสถ์นี่เป็นเจ้าแรกเลยพระสุธรรมะกับจิตตคฤหบดีทำให้เกิดอธิกรณ์คือเรื่องราวแบบนี้ขึ้นที่ต้องมีการระงับด้วยการให้ภิกษุเนี่ยไปขอโทษคฤหัสถ์ผู้นั้นโดยไปขอโทษคฤหัสถ์ผู้นั้นพระพุทธเจ้าก็เลยจึงสั่งว่าเอางั้นให้สงฆ์เนี่ยลงปฏิสารณียธรรมสารณียธรรมก็คือเครื่องที่ให้ระลึกถึงกันใช่ไหมต้องไปทำตอบกลับคือกล่าววาจาที่ระลึกถึงกันทำความดีอ่ะเมื่อก่อนมันไม่ดีเอาพูดด่ากันแล้วก็จึงต้องให้ไปแก้ไข ซึ่งต่อไปขอโทษขอโหสิกรรมต่อกันและกันอะไรอย่างนั้น ซึ่งตอนแรกพอไปถึงเนี่ยไม่ได้จิตตคฤหบดีไม่ยอมไม่ยอมก็แบบว่าไม่ยอมรับคำขอโทษก็จึงต้องมีการบัญญัติเรื่องอนุทูตอนุทูตอนุทูตก็คือคนที่ติดตามไปให้เป็นทูตไปด้วยติดตามไปให้คนเนี้ยเขาสามารถที่จะดำเนินกิจการในการขอขอโทษขอโพยกันได ้ ก็จึงมีข้อปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับอนุทูตด้วย เจ้าค่ะถ้าเปิดจะแปลง่ายๆให้เข้าใจก็คืออนุทูตนี่ก็เหมือนกับคนที่เป็นกาวใจใช่ไหมเจ้าค่ะ พยายามสาน รอยร้าวแบบนั้นนะเจ้า พูดอย่างนั้นก็ได้ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ทีนี้พอเราพูดถึงอาบัติที่วิธีการระงับอธิกรณ์ที่เรียกว่าปฏิสารณียธรรมนี่ก็มีรายละเอียดคุณใดที่น่าสนใจทีเดียวอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่อยู่ในวินัยปิฎกอยู่ในวินัยปิฎกเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องจิตตคฤหบดีก็ต้องพูดถึงเกี่ยวกับพระสุธรรมนี่เพราะเป็นเจ้าของวัดใช่ไหมตัวเองเป็นเจ้าของวัดคฤหัสถ์เนี่ยแล้วก็มีเจ้าอาวาสคือพระสุธรรมสองคนนี้มีปัญหากันก็จึงต้องมีอธิกรณ์ประเภทนี้ต้องให้กลับไปขอโทษคฤหัสถ์เนี่ยวิธีการที่จะมีอธิกรณ์ประเภทนี้แล้วต้องให้จบด้วยการที่ไปขอโทษเนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ยภิกษุเนี่ยทำตัวในลักษณะที่ว่าขวนขวายเพื่อไม่ใช่ลาภของพวกคฤหัสถ์คฤหัสถ์เนี่ยจะมีลาภคือการได้อย่างเช่นได้ถวายทานได้ฟังธรรมทีนี้ถ้ามีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเขาขวนขวายเพื่อไม่ให้ได้ลาภพวกนี ้ โอเคนะสมมติว่าคุณจะใจ กันไม่ให้ มีการฟังธรรม ตรงนั้น ใช่ไหมเจ้าค่ะอย่างเช่นคุณจะใจไปวัดแล้วเกิดว่าจะไปฟังธรรมแล้วมีพระจะมาเทศแต่ว่ามีพระอีกรูปหนึ่งแบบพูดขัดขวางขึ้นหรืออะไรขึ้นอันนี้เข้าข่ายที่ทำให้คุณเตือนใจเนี่ยเสียโอกาสไม่ได้ลา ในการฟังธรรม ในการฟังธรรมในการถวายทาน เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ แล้วก็นอกจากนี้ยังมีการขวนขวายการที่ไม่ให้ได้อยู่วัดเช่นไล่หนีด้วยอะไรคุณไล่โยมออกจากวัดเพราะอะไรมันก็จะถ้ามีเขามูลอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็เข้าข่ายจุดนี้เข้าข่ายได้หรือว่าในกรณีของท่านพระสุธรรมนี่คือด่าว่าเปรียบเลยด่าว่าเปรียบเลยด้วยขนมแดกงาด้วยเรื่องราวแบบนี้กระทบชาติตระกูลของจิตตคฤหบดี เจ้าค่ะ โอเคแล้วก็ในข้าวสัตว์มาคือยุยงพวกคฤหัสถ์ยุยงแบบแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายพวกนั้นพวกนี้คณะนั้นคณะนี้อย่างเงี้ยอันนี้ไม่ดีแน่จะต้องเข้าข่ายภิกษุรูปที่ทำอย่างนั้นต้องเข้าข่ายที่ว่าต้องให้กลับไปขอโทษคฤหัสถ์อ๋อ เจ้าค่ะ นอกจากนี้ยัง ยังภิกษุที่ทำพวกนี้เนี่ยนอกจากว่า5ข้อที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็ยังแบบมีลักษณะพฤติกรรมแบบนี้คือถ้าพูดติเตียนพระพุทธเจ้าแก่พวกคฤหัสถ์พูดติเตียนพระธรรมแก่พวกคฤหัสถ์พูดติเตียนพระสงฆ์แก่พวกคฤหัสถ์เป็นสมมติว่าพระด่าพระให้โยมฟังงี้นะก็ไม่ดีนะเนี่ยว่าพระวัดนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่พูดไม่ดีเลยจะเข้าข่ายว่า อันนี้ห้ามเลยใช่ไหม ตัวเองเนี่ยจะต้องไปทำให้คฤหัสถ์เนี่ยเขาเสื่อมศรัทธากับจากสงฆ์จากพุทโธจากธรรมโมตัวเองต้องไปขอโทษไปทำปฏิสารณีธรรมนี้แล้วก็พูดกดขี่คฤหัสถ์ด้วยคำมันเลวหรือว่ารับคำจากคฤหัสถ์แล้วไม่ทำจริงตามนั้นก็จะมีความผิดในข้อนี้ ก็ต้องกลับไปขอโทษถูกไหมจ๊ะ ก ็ ต้องกลับไปขอโทษใช่ ทรงบัญญัติให้กลับไปขอโทษคฤหัสถ ์ซึ่งคุณตาจะดูทุกวันนี้นะไม่มีข้อปฏิบัติแบบนี้แล้วนะไม่มีการกระทำแบบนี้นะซึ่งทำให้เนี่ยอาตมาก็คิดว่ามันจะมีส่วนที่ว่าอย่างกรณีของพระพุทธเจ้าสั่งให้ไปขอโทษเนี่ยมันเป็นลักษณะเอาใจโยมไหมถ้าบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไปตามธรรมจริงๆเองกรณีเนี่ยพระสุธรรมเนี่ยผิดจริงๆเอาการไปขอโทษนี่ก็ดีทำให้หมดทิฏฐิมานะได้ถ้าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะแบบว่าไม่เกรงใจการมีทิฏฐิมานะชั้นใหญ่คนเดียวม ัน ก็เลยการปกครองก็จะแบบไม่ดีไปเพราะฉะนั้นไอ้ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ทำกันไม่ได้เอามาใช้กันเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละ อันนี้เป็นมีความแตกแยกกันบ้างให้เราได้เห็นอยู่เรื่อยๆนะเจ้าคะ อันนี้ก็พอ แต่นี้โยมขออนุญาตถามนิดนึงนะเจ้าคะพระอาจารย์ตรงนี้ว่าพอพระสุธรรมท่านไปขอโทษท่าน จิตตกบดี ขบดีแล้วเนี่ยแล้วท่านจิตตกบดีก็ยังแบบเจ็บใจอยู่ไม่ยอมยกโทษให้เนี่ย วาระแรกนะวาระแรก เจ้าค่ะอ๋อเจ้าค่ะในที่สุด จนวาระที่สองใช่ให้อภัยให้อภัย เจ้าค่ะ แล้วก็แบบว่าดีกันเหมือนเดิม เหมือนกาวใจไปด้วย ถูกต้องถูกต้องอนุทูตท่านใช้คำนี้ว่าอนุทูต เจ้าค่ะ เป็นกาวใจไปด้วยเป็นพอจบข้อที่สอง เนี่ย วาระที่สองขอเข้ามาก็เรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าก็เทศให้ฟังทีนี ้ เทศให้ฟังคือแบบว่าให้พอแบบว่าจิตใจสงบลงละรับคำขอโทษละจิตใจแบบว่าหมดทิฏฐิมานะละเพื่อนจะไม่รักเพื่อนนี่คือหมายถึงเราภิกษุเนี่ยเขาจะไม่เอาคุณแล้วนะถ้าคุณไม่กลับไปขอโทษเนี่ยเอางั้นคุณต้องไปขอโทษยอมไปขอโทษขอโทษเสร็จแล้วเขาไม่ยอมรับคำขอโทษโอ้ยต้องกลับมาอีกเอาอนุทูตไปอีกจึงจะได้คำขอโทษเนี่ยจิตใจนี่ถูกทำลายมานานแล้วแก่พระสุธรรมพระพุทธเจ้านี่ก็จึงเทศให้ฟังกันเดียวสั้นๆบรรลุเป็นพระอรหันต์ได ้ เนี่ยเพราะว่าริษยามานะเนี่ยถูกกำจัดไปเนี่ยเพราะว่าคิดว่าตัวเองแบบมีได้รับการยกย่องได้รับการกราบไหว้เนี่ยซึ่งมันไม่มีอยู่จริงคุณเตือนใจก็จะไม่สมมติว่าอย่างคุณเตือนใจสมัยก่อนเป็นข้าราชการอย่างนี้ใช่ไหมก็ต้องไหว้อธิบดีไหว้ปลัดไหว้รัฐมนตรีอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าเขาใหญ่กว่าไงเขาใหญ่กว่าเขามีอำนาจใช่ไหมจะสั่งการให้เราตัดเงินเดือนก็ได้อะไรก็ได้นี่เพราะว่ามีปัจจัย4มีอะไรต่างเราก็ทำความเคารพเขาก็ธรรมดาใช่ป่ะอันนี้ก็แบบมีผลของเรื่องของปัจจัย4แต่อย่างว่าคุณเดินใจไหว้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งอย่างเงี้ยภิกษุรูปนั้นไม่ได้ให้ปัจจัย4คุณเดินใจด้วยนะแล้วทำไมคุณถึงจะไปไหว้เข้าใจไหมทำไมคุณถึงทำความ เคารพ นี่แหละนี่แหละซึ่งมันไม่มีอยู่จริงไงเข้าใจไหมอย่างสมมติพระราชาจะลงอาญาใครก็ได้หัวหน้าจะลงอาญาลูกน้องก็ได้แล้วคุณก็จึงต้องยอมเขาแต่ว่าคุณยอมภิกษุเนี่ยทั้งที่ว่าอาญาสัตราเหล่านั้นไม่มีไงเข้าใจไหมซึ่งมันจึงไม่มีอยู่จริงมันไม่ใช่ของจริงเป็นของที่บอกว่าเขาทำดีเขาจึงมีแล้วถ้าบอกว่าเราหวังตรงนั้นเราจิตใจเราจ่ออยู่นั้นเนี่ยโอ้นี่ไม่ดีเลยอันนี้ไม่ดีเลยถูกต้อง หวังในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ที ่มีอยู่จริงถูกไหมเจ้าค ่ะใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะ แต่ลักษณะนี้คือเป็นคนผ่านคนผ่านคือคนโง่คนโง่คิดว่าตัวเองเป็นใหญ่ทั้งนั้นที่ว่าความเป็นใหญ่นั้นไม่มีจริงไม่ใช่ของจริงในความที่ถ้าเราเปรียบเทียบกับเรื่องของยศตำแหน่งในทางโลกเนี่ยนะตอนนี้ตอนนั้นยศตำแหน่งในทางโลกมันก็ไม่ใช่ของจริงอยู่ดีเกษียณแล้วก็หายหมดอย่างนี้ เจ้าค่ะเขาถึงเรียกกันว่าหัวโขนนะเจ ้ าค ่ ะ ใช่ใ ต้องถอดหัวโขนตอนอายุ60แล้วนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง อ ันนี้คือเรื่องราวที่มีมาในกรณีของท่านจิตตคราบดี จิตตคราบดีเจ้าค่ะ ก็มีเรื่องที่น่าสนใจจุดหนึ่งก็คือว่าพอท่านเนี่ยบรรลุเป็นอนาคามีบรรลุโสดาบันอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ย เจ้าค่ะ ไม่เคยเจอพระพุทธเจ้านะยังฟังเทศฟังธรรมอะไรเนี่ยไม่เคยพบพระพุทธเจ้า ใช่มั้ยเจ้าค่ะ ก็จึงเดินทางไปที่เมืองสาวัตถีอ้าวฉันได้ฟังธรรมแล้วฉันมีศรัทธาสร้างวัดแล้วอะไรแล้วเจอเหล่าภิกษุต่างๆฟังเทศต่างๆแล้วเอาเราไปพบพระพุทธเจ้าก็จึงเดินทางไปตรงจุดนี้แล้วในตักถาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บางที่ก็พูดในลักษณะว่าได้เคยพบพระพุทธเจ้าก่อนบางทีพระพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ว่านานแล้วไม่ได้พบก็จึงเดินทางไป เจ้าค่ะ บางที่ในธรรมบทก็พูดในลักษณะว่าไม่เคยพบกันเลยคราวนี้จะไปพบครั้งแรกนี่ที่เดินทางไปคือท่านเนี่ยสร้างบุญด้วยการให้ทานมามากแต่ไม่เงินทองท่านก็มีมากมายใช่ไหมเป็นคนร่ำรวยมีเงินทองเวลาเดินทางไปเนี่ยไม่ได้ต้องลำบากด้วยเรื่องปัจจัยทรัพย์สินเงินทองอะไรเลยเพราะว่าพวกเทวดาเนี่ยเขาก็มาอำนวยความสะดวกให้น้ำให้อาหารต่างๆระหว่างทางพอไปถึงที่เมืองสาวัตถีแล้วพวกชาวเมืองเนี่ยเขาเห็นโอ้คุณเดินทางมาจากถึงที่ไหนก็ต้อนรับกันอย่างดีตัวเองเนี่ยไม่ได้ต้องใช้อะไรที่ขนไปเลยในเกวียนอะไรต่างๆเนี่ยข้าวของอะไรต่างๆก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่นะก็ด้วยความที่ว่าก็จะมีคำพูดว่าถวายทานด้วยของคนอื่นถวายทานด้วยของคนอื่น เป็ น แบบนี้มา อ๋ อเจ้าค่ะ ทีนี้พอพบพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงยกย่องท่านด้วยความที่ว่าเป็นธรรมคติธรรมคติ เจ้าค่ะ คำถามที่นี่คือว่าแล้วลักษณะการกระทำอะไรที่ทำให้ท่านเนี่ยเป็นธรรมคติ โยมกำลังจะถามอยู่เพราะว่าพบก็ไม่เคยพบพระพุทธเจ้าแล้วยังมีคดีกับพระสุธรรมด้วยก็เลยไม่มีว่าเอ๊ะท่านมายังไงต่างจากท่านอนาถบิณฑิกะอย่างไรตรงนี้ต้องขออาจารย์ขยายความเลยเจ้าค่ะ เอาเรื่องแรกก่อนเลยคือที่วัดที่ท่านสร้างวัดที่ท่านสร้างอัมพัตตกาวันใช่ไหม เจ้าค่ะ พอไปวัดถวายอาหารบิณฑบาตพระก็ประชุมกันอยู่นั่นแหละก็แทนที่ว่าจะเหมือนอนาถบิณฑิกะเศรษฐีไม่ถามอะไรเลยใช่ไหมนั่งเฉยๆมองตาปิ๊บๆใช่ไหมแต่ว่าท่านนี่ถามเลยถามพระเลยไปเนี่ยถามอยู่หลายรอบเลยถามพระเลยว่าท่านทั้งหลายเห็นพวกพระนี่เขาประชุมกันอยู่เอ้นี่สังโยชน์กับสังโยชนียธรรมเนี่ยมันเหมือนกันหรือมันต่างกันหรือเปล่าโดยอัตถะเหมือนกันหรือต่างกันโดยเพียงชนะเหมือนกันหรือต่างกันโอ้ยถามแบบนี้เสร็จปุ๊บพระบางรูปก็ไม่ตอบตอบไม่ได้พระบางรูปตอบได้ก็ไม่ตอบพระบางรูปตอบก็ไม่ถูกอีกอย่างเงี้ยตอบไม่เหมือนกับองค์นั้นนี่เป็นยังไงอย่างเงี้ยนะเอาพอคุยอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จึงไปถามพระเถระท่านพระเถระก็เลยถามท่านนั่นแหละถามจิตตะคารวดีแหละท่านจิตตะว่ายังไงในคำถามนี้ไหนท่านลองตอบดูจิตตะคารวดีก็บอกว่าเปรียบเทียบให้ฟังสังโยชน์กับสังโยชนียธรรมใช้สองคำนี้สังโยชน์กับสังโยชนียธรรมสังโยชน์แปลว่าอะไรคุณเดินใจ เครื่องร้อยรัด เครื่องร้อยรัดใจสังโยชน์แปลว่าเครื่องร้อยรัดสังโยชนียธรรมซึ่งมันฟังดูคล้ายๆกับสังโยชน์ก็ใช่ไหมแต่บทเพลงชนะไม่เหมือน เป็นธรรมะที่เกี่ยวกับเครื่องร้อยรัด ใช่ใช ่ถ้าฟังแล้วเหมือนจะแปลอย่างนั้นนะ ใช่ใช่แต่บทก็ไม่เหมือนกันพยัญชนะหมายถึงอรรถก็ไม่เหมือนกันท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้บอกว่าโคตัวหนึ่งสีดำกับโคตัวหนึ่งสีขาวเขาผูกไว้ด้วยเชือกเส้นเดียวกันเนี่ยถ้าจะมีคนบอกว่าโคดำผูกโคขาวหรือโคขาวผูกโคดำนี่มันพูดไม่ถูกบทพยัญชนะเขากำหนดไม่ถูกเพราะว่าโคมันไม่ได้ผูกกันแต่มันผูกกันด้วยเชือกผูกกันด้วยเชือกเข้าใจไหมเชือกเนี่ยเป็นตัวรึงรัดโคขาวโคดำเนี่ยเข้าด้วยกันไม่ใช่ตัวมันไปผูกกันเหมือนกับว่าเป็นแบบแฝดสยามก็จะแฝดสยามที่ตัวติดกันนะ เจ้าค่ะอินจันเจ้าค่ะ ใช่ใช่ที่ว่าไม่ได้ แฝดสยาม ที่ไม่ได้เป็นไม่ได้เอาเชือกมาผูกนะแต่ติดกันจริงๆติดกันจริงๆหรือแฝด ก็ติดกัน หรือแฝดที่แบบว่าหัวติดกันตัวติดกันเนี่ยคือติดกันด้วยติดกันจริงๆเข้าใจไหมแต่ถ้าบอกว่าคนหนึ่งนายกกับนายขอเอาเชือกมาผูกติดกันเชือกนี่ก็อย่างหนึ่งคนอื่นนั้นก็อย่างหนึ่งไง เจ้าค่ะคนสองคนนี้ก็ยังแยกกันถูกไหมเจ้าค่ะไม่ใช่ ถูกต้องเป็นคนละอย่างกันเป็นคนละอย่างกันก็จึงเปรียบเทียบกลับมาให้ฟังว่าตากับรูปนี่ตากับรูปนี่ตากับรูปเนี่ยตาดมกลิ่นไม่ได้นะตารับเสียงไม่ได้นะต ากับรูปเท่านั้นที่ติดกันก็เป็นตากับรูปเดียวแต่ถ้าจะมีคนบอกว่าตานั้นผูกกับรูปไม่ใช่แต่ฉันทะราคะคือความยินดีด้วยความใคร่ต่างหากนี้ที่ผูกตาและรูปเข้าด้วยกัน เจ้า ค่ะโอเคเป็นคนละอย่างกัน เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ จมูกอ้าวจมูกมันรับแสงไม่ได้รับเสียงไม่ได้ถูกไหมดมกลิ่นได้อย่างเดียวถ้าเราจะไปเข้าใจว่าจมูกกับกลิ่นเนี่ยมันผูกกันเอาไว้มันติดกันอยู่ไม่ใช่นะเอาใหม่คุณก็จะให้ถูกสิ่งที่ผูกจมูกกับกลิ่นเข้าด้วยกันเนี่ยคือฉันทะราคะโอเคนะ เจ้าค่ะ ฉันทะราคะเนี่ยคือสังโยชน์ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์เหล่านี้คือสังโยชนิยธรร ม คือสังโยชนิยธรรมเป็นคนละอย่างกันเป็นคนละอย่างกัน เจ้าค่ะ อันนี้ท่านเปรียบเทียบให้ฟังให้ดูให้เข้าใจเนี่ยนะว่าเป็นคนละอย่างกันนี่คิดดูว่าไปถามคำถามพระถามว่าคำถามพวกนี้ตามมาจากไหนท่านไปวัดนี่ท่านก็แบบฟังดูคนนั้นพูดนี้คนนี้พูดอย่างนั้นไอ้ภิกษุกลุ่มนี้ถามคำถามนี้กันไว้น่าสนใจเอาไปถามกลุ่มนู้นบ้างไงก็เป็นอย่างนี ้แต่เป็นคนที่สนใจศึกษาหาความรู้ทางด้านธรรมะว่าอย่างนั้น ใช่ใช่ใช่ใช่อย่างมากเลยแล้วก็ในที่นี้รายละเอียดตรงนี้ทำให้เราเข้าใจนะคุณใจว่าโอ้การกำหนดบทเพลงชั้นนี้สำคัญมากในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องละเอียดว่าถ้าโคสองตัวติดกันอยู่เงี้ยเราจะบอกว่าเป็นโคสีเทาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แต่มันคนละตัวกันแต่มันผูกอยู่ติดกันด้วยตัณหาด้วยอวิชชาด้วยความอยากด้วยฉันทาราคาพวกนี้มันก็จึงแบบเชื่อมกัน จ้ะค่ะนี่เป็นหนึ่งเรื่องของ หนึ่งเรื่องยังมีอีก ที่ว่าท่านจะไปทำกระถึก ใช่ เรื่องอื่นมีอะไรอีกบ้าง จ้าทั้งหมดที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยนะเป็นเขาร้อยเรียงรวบรวมมาอยู่ในคัมภีร์สังยุตตนิกายซึ่งถ้าแบบว่าตอนนี้เราอยู่อังคุตตรนิกายใช่ไหมทีนี้อังคุตตรนิกายเนี่ยเราข้ามทีฆานิกายมัชฌิมานิกายสังยุตตนิกายแล้วก็อังคุตตรนิกายมาอยู่ตรงจุดนี้เอาเรื่องที่แบบว่าง่ายๆย่อยง่ายๆก่อนแต่ถ้าเราย้อนกลับไปในสังยุตตนิกายเนี่ยเราจะได้ศึกษาเรื่องนี้อีกเหมือนกันว่าอยู่ในสังยุตจิตตะสังยุตคือ เรื่องที่เกี่ยวกับท่านจิตตะคฤหบดีเป็นเรื่องแบบว่ายาวหลายเรื่องหลายเรื่องนี่หนึ่งในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้น อ๋อเจ้าค่ะ เรื่องที่สองก็อยู่วัดนี่แหละอยู่วัดที่ท่านสร้างขึ้นนี่แหละแล้วก็ถามภิกษุอีกเหมือนกันแต่ถามภิกษุอีกเหมือนกันพอคือตอนนั้นเนี่ยไปวัดแล้วก็นิมนต์พระมาฉันที่บ้านของตนไม่ได้อยู่ที่วัดแล้วตอนนั้นมาฉันที่บ้านพอมาฉันที่บ้านเสร็จปุ๊บยังไม่ทันจะแบบประเคนอาหารเลยคุณเดชชัยนั่งกันแค่นั้นแหละกราบมับเสร็จเรียบร้อยถามคำถามก่อนเลยถามคำถามก่อนเลย ถามเลยนะ ถามเลยถามว่าความแตกต่างกันของธาตุเนี่ยพระพุทธเจ้าจำแนกไว้ยังไงถามรอบที่หนึ่งพระก็เงียบถามอีกคำถามเดิมความแตกต่างกันของธาตุเนี่ยพระพุทธเจ้าจำแนกแจกแจงไว้ไงธาตุวิพังเนี่ยวิพังคือการแจกแจงใช่ไหมเรื่องธาตุเนี่ยท่านแจกแจงไว้ไงสำหรับที่สามเนี่ยไม่มีใครตอบนิ่งกันหมดพระเถระเนี่ยนะนิ่งกันหมดในคำอธิบายท่านบอกไว้ว่าคือไม่ใช่ว่าไม่รู้คำตอบแต่ว่าไม่กล้าตอบแต่ไม่ตอบเนี่ยเพราะไม่กล้าเนื่องจากว่าก็ระเบดีเนี่ยมันเป็นธรรมกถึกแล้วก็เลยตัวเองพระเถระนั่นก็เลยไม่กล้าตอบก็มีภิกษุรูปหนึ่งอยู่ท้ายแถวเพื่อนเลยภิกษุรูปนี้ก็ยกมือขึ้นขอโอกาสว่างั้นข้อนี้ผมขอตอบเถอะคือที่ว่าภิกษุรูปนี้ที่ท่านชื่อว่าอีสีทัตตาเนี่ยท่านขอตอบเนี่ยนะเพราะว่าเห็นแบบรูปการแล้วแบบว่าคฤหบดีนี้ต้องเบียดเบียนสงฆ์แน่เลยพอถามตั้งหลายรอบแล้วไม่ตอบวันนี้จะได้กินข้าวไหมเนี่ย ก็เลยเอางั้นขอตอบแล้วกันท่านก็เลยแจกแจงเรื่องของธาตุขึ้นมาในนิยที่ว่าธาตุนี่คือจักษุธาตุโสตธาตุวิญญาณธาตุวิญญาณก็มีจักษุวิญญาณธาตุก็คือเอาเรื่องอายตนะ6อย่างเนี่ยโดยนัยยะของอายตนะภายในภายนอกแล้วก็วิญญาณลงไปในระดับธาตุได้18อย่างขึ้นมาได้18อย่างขึ้นมาเอาก็นี่ก็เป็นคำตอบที่ท่านให้ก็ได้บดีนี้เขาพอใจใช่ไหมก็เลยได้กินข้าววันนั้น อ๋อได้ถวาย ได้ เพนกันแหละ ใช่ใช่แล้วก็ พระทหารเจ้าค ่ ะ ใช่แล้วก็แบบพูดกันค้างไว้ด้วยว่าเอองั้นคราวต่อไปนี่ผมอยากจะมาถามคำถามอะไรต่างๆอีกนะก็เลยคราวต่อไปนี่คือเรื่องที่สามนะ เจ้าค่ะ ทิฏฐคตบดีก็มาถามเจาะจงเลยถามอีกลักษณะเดิมแบบคุณใจว่านิมนต์พระมาเสร็จปุ๊บเราก็ถามคำถามคราวนี้แทนที่จะถามในเรื่องของธาตุใช่ไหมคราวนี้ถามในเรื่องของทิฏฐิสิบประการทิฏฐิสิบประการ เจ้าค่ะ ทิฏฐิสิบประการว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดเหล่านี้เป็นต้นเป็นทิฏฐิสิบประการซึ่งเป็นความเห็นที่เป็นความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่มีอยู่ดั้งเดิมในสมัยพุทธกาลตอนนั้นเนี่ยมีความเชื่อที่ผิดพลาดผิดเพี้ยนไปซึ่งคำถามเหล่านี้พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ตอบแล้วก็จะพูดออกมาในลักษณะที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเท่านั้นที่ว่าจะไม่ได้ไปสุดโต่งในทิฏฐิเหล่านั้นทีนี้คำถามที่จิตตคตบดีถามเนี่ยก็คือถามถึงว่าทิฏฐิทั้งหลายสิบอย่างที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมีเนี่ยเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ทิฏฐิเหล่านี้มันมีพระเทระเหล่านั้นก็ไม่ได้ตอบอีกจนกระทั่งมาตกถึงพระอิสิทัตตะเนี่ยเป็นผู้ตอบพระอิสิทัตตะท่านก็ตอบว่าเพราะว่ามีสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นที่ว่าเป็นตัวตนของตนเป็นตัวตนของตนไอ้ความเห็นสิบประการนี้จึงเกิดขึ้นความเห็นสิบประการเนี่ยเขาเป็นลักษณะความเห็นอย่างนี้นะคุณใหญ่ที่ว่าอันนี้เท่านั้นจริงอันอื่นเปล่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงแบบคุณเชื่อแบบยึดถือไปเลยว่านี่จริงอย่างอื่นไม่ใช่โลกหน้ามีแน่น อ นเนี่ยคือคนตายแล้วมันต้องไปเกิดแล้วคุณเชื่ออย่างนี้เท่านั้นเลยนะ อ ันนี้คือผิดพลาดเลยนะผิดพลาดเพราะอะไรเพราะว่าการประพฤติพรหมจรรย์จะมีไม่ได้การทำที่สุดถึงทุกจะไม่ปรากฏถ้าคุณเชื่ออย่างนี้เท่านั้นแล้วนิพพานมันเป็นที่ที ่เพราะว่าเราประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้ พ้นจากตรงนี้ใช่ถ้าคุณจะบอกว่ามีเท่านั้นไม่มีไม่ได้อ้าวคุณไม่เชื่อตามเหตุตามปัจจัยมันจึงไม่ถูกเพราะฉะนั้นไอ้ความที่ว่าคุณแบบยึดถือโดยส่วนเดียวในอย่างนั้นมากๆเนี่ยคือสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิ เจ้าค่ะ เอาถามต่ออีกมันไม่จนเพราะว่าจิตตคตบดีนี่เขาแบบลึกซึ้งใช่ไหมเอาแล้วทำไมถึงมีสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นได้สิบอย่างนั้นมีพระสักกายทิฏฐิใช่ไหมแล้วสักกายทิฏฐิมีได้เพราะอะไรเอาเพราะว่าไปยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยโดยความเป็นตนว่าสิ่งนั้นมีตนมีสิ่งนั้นเป็นตนเป็นสิ่งนั้นขึ้นมาลักษณะความยึดถือเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยอันนี้คือตรงกันข้ามกับความเป็นอนัตตาความเป็นอนัตตาความยึดถือทำไมคุณถึงยึดถือเพราะว่าไม่ได้ฟังธรรมของพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้พบเห็นสัมบูรณ์ไม่ได้ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษก็จึงแบบมีความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนไปว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นตัวตนเป็นของเราเป็นตัวเราของเราอันนี้ก็คือถามยังไม่จบกันนะคุณใจเพราะว่าเขามีความลึกซึ้ง แล้วนะเ จ้าคะถามต่อไปอีกว่าแล้วสักกายทิฏฐิเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นได้ยังไงจะไม่เกิดขึ้นได้ยังไงเอาก็เพราะว่าไม่ยึดถือไงทำไมถึงจะไม่ถือได้ก็เพราะว่าฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าไงจึงมีความเข้าใจที่ถูกต้องได้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าเห็นด้วยความเข้าใจอย่างนี้เนี่ยสักกายทิฏฐิเนี่ยจะละได้ขอบคุณละสักกายทิฏฐิได ้ ไอ้เจ้าทิฏฐิสิบประการนี้ก็หายไปด้วย หมดไปอ๋อเจ้าค่ะ โอเคทีนี้มันมี จิตตคตบดีพอฟังคำ จบแล้วพอใจ เจ้าค่ะ ก็เลยเริ่มถามชื่อกันแล้วท่านชื่ออะไรมาจากไหนอะไรต่างๆงี ้ ปรากฏว่าอิสิทัตตะภิกษุที่ชื่ออิสิทัตตะเนี่ยมาจากแคว้นอวันตีแล้วจิตตคตบดีเนี่ยก็มีการค้าขายมีเพื่อนที่อยู่แคว้นอวันตีนั้นด้วยก็ปรากฏว่าเอ๊ะถามไปถามมาคือคนเดียวกันแต่เป็นเพื่อนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันคุณเด็กใช่ไหมสมมติว่าสมัยก่อนเนี่ยเราอย่างสมัยปัจจุบันมีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมมีเฟซไทม์มีวิดีโอคอลเงี้ยคุณเห็นหน้าอะไรกันได้แน่แต่สมัยก่อนเนี่ยไม่มีเอาแค่ว่าส่งจดหมายไปบางทีก็ยังยากไม่ต้องพูดถึงว่าคุณจะโพสต์รูปติดลงไปด้วย อ ย่างสมมติสมัยก่อนเพนเฟรนอย่างเงี้ยนะคุณเด็กใจ คุณต้องเอารูปใส่ไว้ในซองจดหมายโอเคนะรูปใส่ไว้ในซองอีเมลไม่มีแล้วก็ส่งจดหมายไปถึงจะเห็นรูปฝั่งนู้นกันอย่างเงี้ยใช่ไหมสมัยนั้นยิ่งกว่าอีกก็ไม่รู้จักหน้าแต่ว่ารู้ว่าเอาเขาชื่อนี้เคยช่วยเหลือกันจุดนี้แล้วก็แต่ไม่เคยเห็นหน้ากันชื่ออีสีทัตตะแล้วก็เลยรู้จักอ๋อนี่เป็นสหายที่ไม่เคยพบกันโอ้ยได้พบกันแล้วงั้นขอนิมนต์ให้อยู่ที่นี่เถอะก็ให้มนต์ที่อยู่ที่นี่จะได้ดูแลด้วยปัจจัยสีอะไรต่างๆตามหน้าที่ที่เครือญาติเขาจะทำใช่ปะปรากฏว่าพอวันรุ่งขึ้นคนในใจพระอีสีทัตตะเนี่ยเก็บข้าวของออกจากวิหารแล้วไม่กลับมาที่นั่นอีกเลย อ้าวทำไมอ่ะเจ้าค่ะ อันนี้เป็นลักษณะข้อวัดของภิกษุผู้มักน้อยสันโดษไงพอเริ่มมีคนรู้คุณของตัวเองเนี่ยหนีเข้าใจไหมคือคนที่มักน้อยเนี่ยคือมีเราเคยคุยเรื่องนี้กันไปในตอนก่อนๆคุณเตือนใจจำได้ไหมที่ว่าคนมักน้อยเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาน้อยๆก็ใช่ไหมแต ่ มีความต้องการไม่ให้คนอื่นเนี่ยรู้คุณของตัวเองว่าคุณได้ฌานคุณมีความฉลาดมีอะไรอย่างนี้นะนี่เรียกมักน้อยมีความมักน้อย ในความหมายของผู้ศาสนา ใช่ว่าฉันปรารภความเพียรฉันถือธุดงค์ขวัญแต่ว่ามักน้อยก็จึงแบบไม่ให้ย้ายคนเขารู้ว่าตัวเองเป็นยังไงหนี ไม่ต้องมาคุยโออะไรอย่างนี้นะเจ้าคะ ก็เลยเป็นลักษณะนี้ขึ้นมาว่าเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติของภิกษุผู้มีความมักน้อยท่านอีสีตตาเนี่ยท่านก็เป็นผู้มีความมักน้อยท่านก็เลยปฏิบัติในข้อปฏิบัตินี้ขึ้นมา เก็บข้าวของหนีไปเลยนะเจ ้ าคะ ใช่ใช ่ออกจากวัดนี้ไป ออกจากวัดนี้ไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยก็ไม่ใช่แค่นั้นอีกเหมือนกันยังมีเรื่องราวที่พระรูปหนึ่งชื่อมหากะท่านพระมหากะเนี่ยก็เป็นภิกษุที่มีฤทธิ์มีครั้งหนึ่งก็จิตตคตปฏิเนี่ยนิมนต์พระมาฉันที่บ้านใช่ไหมฉันที่บ้านเสร็จเดินทางกลับวัดทีนี้เดินทางกลับวัดเนี่ยตัวเองก็ไปส่งพระที่วัดด้วยระหว่างทางวันนั้นมันยังไงรู้อากาศมันร้อนอากาศร้อนชนิดที่บอกว่าโหร้อนมากทรายพื้นก็ร้อนอากาศแดดก็ร้อนภิกษุผู้นี้ชื่อมหากะเนี่ยก็เลยกราบเรียนพระเถระบอกว่านี่แม้ท่านครับถ้าผมว่ามีลมเย็นๆพัดมามีแดดอ่อนๆมีฝนโปรยลงมาบ้างนี่จะเป็นการดีทีเดียวเลยนะเนี่ยพระเถระก็ก็ใช่มันก็น่าจะดีนะก็คือเอาตรงนี้แหละเป็นคิวในการที่ว่าเราได้โอกาสละในการที่จะแสดงฤทธิ์ในการที่จะให้มีเกิดฝนเบาๆมีลมมีเมฆมาอย่างนี้ให้จิตตคตปฏิเนี่ยสังเกตเห็นว่าโอ้นี่ภิกษุรูปนี้เขาแสดงฤทธิ์นะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาพอไปถึงวัดจริงๆเนี่ยก็เลยขอให้ท่านเนี่ยแสดงฤทธิ์ให้เลยให้ดูซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้มีกฎให้แสดงฤทธิ์ได้ห้ามการแสดงฤทธิ์ยังไม่ได้มีกฎก่อน ยังไม่ได้ห้ามใช่ไหมเจ้าค่ะ ยังไม่ได้ห้ามแล้วก็ยังไม่ได้ให้อนุญาตให้มีรองเท้าพระนี่ก็จึงเดินเท้าเปล่ากัน เจ้าค่ะ ก็จึงพอแสดงฤทธิ์ให้ดูโอ้ยจนจิตตคตปฏิเนี่ยแบบขนลุกสู้เลยฤทธิ์ที่ท่านแสดงให้ดูก็คือว่าเอาผ้าที่แบบดีๆมาเลยนะผ้าเนื้อดีแล้วก็เอาหญ้ามาวางบนผ้านี้เอาวางไว้ที่ริมระเบียงแห่งหนึ่งริมรั้วแห่งหนึ่งแล้วท่านก็เสกไฟให้มันผ่านมาทางรั้วทางช่องระเบียงเนี่ยแล้วก็ไหม้เฉพาะไอ้เจ้าเศษหญ้าเศษฟางแต่ไม่ให้ผ้าเนื้อดีเนี่ยไหม้ขึ้นคือตัวเองก็แบบว่าเห็นการแสดงนี้ก็รู้สึกโอ้โหขนลุกทึ่งอึ้งขึ้นมาก็เลยเป็นเหตุปัจจัยว่าโอ้งั้นก็นิมนต์ให้ท่านอยู่ที่นี่เลยนิมนต์ให้ท่านพระมหากาอยู่ที่นี่อยู่ที่วัดนี้แล้วก็จะ ที่วัดของท่าน ด้วยปัจจัยสี่ ที่วัดที่ท่านสร้างถวายนะจ๊ะ ใช่ใช่ก็วันรุ่งขึ้นหายหนีเก็บข้าวของไม่กลับมาอีกเลยใช่ใช่มักน้อยอยู่เหมือนกันก็หนีเลยก็เป็นแบบนี้ก็จงนี้แหละ เรียมสายมากเลย คุณใจก็จึงแบบลักษณะว่าเป็นเหตุให้ว่าท่านพระสุธรรมเนี่ยต้องอยู่เป็นเจ้าวาดไงนึกออกไหมเพราะว่าคุ้นเคยกันแล้วก็แบบว่าอยู่กันได้เงี้ยก็เลยต้องอยู่เป็นเจ้าวาดในขณะที่ภิกษุรูปอื่นเนี่ยท่านหนีหมดแล้ว เจ้าค่ะ เพราะว่าด้วยความที่มักน้อยสันโดษแบบนี้ขึ้นมา เจ้าค่ะ ทีนี้ถัดมาอีกก็มีในบางครั้งบางคราวที่ว่าก็ไปแสดงธรรมคุยโต้ตอบกับพวกนิครนนาถบุตรนะคือในทางคำสอนสมัยก่อนนู้นเนี่ยจะมีศาสดาอยู่หลายๆคนพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นศาสดาใช่ไหมสอนพุทธศาสนาใช่ไหม ก็จะมีสัญชัยเวมีสัญชัยมีนิครนมีพวกปริพาชกอะไรต่างๆที่เป็นเจ้าลัทธิในสมัยก่อนนั้นก็มีอยู ่ เขาก็จะเรียกรวมว่าลัทธิครูทั้ง6อย่างนี้นะก็มีบางครั้งบางคราวที่ก็ได้ไปคุยโต้กับพวกเหล่านิครนนาถบุตรเหล่านั้นบ้างแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งคุณใจที่ท่านก็มีเพื่อนอยู่หลายคนเป็นพ่อค้าเป็นข้าราชการก็มีเพื่อนใช่ไหมแล้วก็มีสหายเก่าชื่ออาเจลกะชื่ออาเจลกะอาเจลกะสปานี่ก็คือเป็นผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ในลักษณะที่ว่าเปลือยกายเปลือยกายก็คุยกันนะว่าเนี่ยท่านประพฤติพรหมจรรย์แล้วเป็นยังไงเปลือยกายเนี่ยมีอะไรที่มันแบบว่าเป็นอุตริมนุสธรรมไหมคือธรรมะที่ประเสริฐยิ่งกว่าของมนุษย์เนี่ยมีไหมญาณทัศน์เนี่ยมีไหมท่านก็บอกโอ้เป็นคนเปลือยกายเนี่ยหัวโล้นไม่ได้จะมีคุณวิเศษอะไรเลยให้เขากราบไหว้เฉยเอาแล้วตัวท่านเนี่ยนับถือในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยังไงจิตตะก็เริ่มดีก็บอกว่าเนี่ยได้ฌานสี่นะแล้วก็ได้เป็นอนาคามีด้วย ก็ จะคือพูดคุณวิเศษของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยได้ฌานสี่ได้อนาคามีฌานนี่คุณเดินใจเป็นอุตริมนุสธรรมแล้วฌานนี่เป็นอุตริมนุสธรรมเพราะเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่ใช่คนทั่วไปเขาจะได้กันเลยอนาคามีนี่ก็พระอริยเจ้าได้กันตอนนั้นโอ้พอฟังเรื่องนี้ปุ๊บนี่อาจารย์ลักษณะนี้ก็ขนลุกเลยว่าโอ้มันดีขนาดนี้เลยเนี่ยเอางั้นเราก็จะเปลี่ยนศาสนาละจะมาปฏิบัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็เพราะว่าไปแสดงธรรมพูดนั่นนี่ให้คนอื่นก็ฟัง นี่ไหมเจ้าค่ะทั้งที่ท่านเป็นแบบว่าคารวะธรรมดา ใช่เป็นคารวะธรรมดา แต่ว่าศึกษาพระธรรมคำสอนลึกซึ้งดังนั้นก็เลยสามารถที่จะไปเทศสอนได้หรือว่าเผยแผ่พุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธองค์ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ ใช่ใช ่ในยะนั้นในยะนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะ แล้วก็ถามคำถามเนี่ยเราจะสังเกตเห็นดูได้ว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดรอบคอบลึกซึ้งบทเพียรชนะต่างๆคือองค์คุณของคนที่จะเป็นธรรมะกระถึกได้เนี่ยนะคุณใจคือหนึ่งเนี่ยจะต้องสามารถแสดงธรรมที่เป็นไปตามลำดับไม่ตัดรัดให้ขัดความแต่สองต้องยกเหตุผลประกอบเปรียบเทียบได้แต่สามเนี่ยจะต้องไม่แสดงธรรมเนี่ยกระทบตนและคนอื่นแต่สี่เนี่ยแสดงธรรมเนี่ยต้องไม่ใช่หวังลาภแล้วก็ต้องมีจิตที่แบบว่ามีเมตตาไม่ได้หวังว่าจะแบบกระทบกระทั่งแบบพูดเสียดสีคนนั้นคนนี้อะไรต่างๆซึ่งนายคิดว่าท่านเนี่ยต้องมีคุณสมบัติใน5ข้อนี้อย่างน้อยจึงทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านยกย่องในความที่ว่าเป็นธรรมกถึก เจ้าค่ะแล้วท่านได้ไปพบพระพุทธเจ้าด้วยถูกไหมเจ้าค่ะที่อาจารย์เล่าค้างไว้ ใช่ไปพบในวาระนั้นแล้วก็ในวาระสุดท้ายเนี่ยท่านก็จากไปใช่ไหมด้วยความเป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นอนอยู่ที่เตียงมีพวกเทวดาเนี่ยเขาก็มาขอนิมนต์ว่าขอเชิญว่าท่านตั้งความปรารถนาให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะอะไรอย่างนี้จิตตะคตบดีเนี่ยก็เลยพูดในลักษณะว่าโอ้ยไม่จะมานึกไปทางนั้นหรอกเพราะว่านั่นก็เป็นกามเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนต้องลาไปแม้แต่ว่าตอนจะตายแล้วเนี่ยก็ยังแสดงธรรมให้ลูกหลานฟังนะหมู่ญาติฟังว่าเนี่ยให้ระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีศีลมีธรรมอันงามก็จะดีแม้แต่ตอนตายยังได้แสดงธรรมไปดูละกันนั่นนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของท่านจิตตะคณบดี เจ้าค่ะแล้วตอนที่ไปพบหรือว่าข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าองค์จริงเนี่ยเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะมีเรื่องเล่าอะไรไหมที่ว่าไปสอบถามเพราะว่าท่านเป็นคนช่างถามถูกไหมเจ้าค่ะจิตตะคณบดีเนี่ยมีไหมเจ้าค่ะที่ว่าไปถึงพระพุทธเจ้าเองแล้วท่านได้ถามคําถามอะไรไหม ไม่มี หรือไม่มีเล่าอะไร ไม่มีเล่าเลยเจ้าค่ะไม่มีเลย อืมเจ้าค่ะ ก็คงเป็นลักษณะที่ว่ามีศรัทธาแล้วฟังธรรมตัวเองเป็นก็นาคามีแล้วคุณใจไม่ต้องกล่าวคือถ้ายังไม่ได้เป็นโสดาบันเนี่ยมันต้องถามแน่แต่เป็นโสดาบันแล้วเนี่ยความที่จะไม่ลงใจความเครียดแคลงเนี่ยไม่มีละ ไม่มีแล้ว ปีนั้นเป็นโสดาบันละแต่ว่าไอ้ความที่ว่าท่านขยันหมั่นเพียรในการฟังธรรมจากคนนั้นคนนี้สอบถามพระรูปนั้นรูปนี้นี่แหละจึงทำให้ท่านเนี่ยได้ความที่เป็นธรรมกถึกทีนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยลองคิดดูสิว่าคนที่เป็นธรรมกถึกในฝ่ายภิกษุฝ่ายภิกษุณีเนี่ยเป็นใคร ค่ะ โอเคนะต่อไปในคอมเมนต์ส่วนอุบาสิกาก็มีอีกนะที่เราจะต่อไปเราจะได้พูดถึงอุบาสิการูปนี้เหมือนกันที่มีความเลิศในการแสดงธรรม จ้ะค่ะ โอเควันนี้ก ็มีทั้งพระภิกษุภิกษุณีด้วยนะเจ้าคะและอุ บาสกอุบาสิกา ก็คือท่าน จิตตกรรม บดีนี ้ถูกต้องถูกต้องที่มีความเลื่อนในการแสดงธรรม เจ้าค่ะสำหรับวันนี้คงจะค ุ ยก ัน ได้แค่นี้ใช่ไหมเจ้าค ่ ะ เวลาเราก็จวนเจียนเข้ามาเรื่องราวของพระสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท่านจิตตกรรมบดีเนี่ยอาจารย์ก็พยายามที่จะมาจัดลงให้ท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยได้ไปติดตามกันฟังในไม่ว่าจะเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นเรื่องราวของท่านจิตตกรรมบดีเนี่ยนะที่ว่าท่านพูดยังไงกำหนดบทเพียรชนะไงเราฟังเราจะมีความดื่มด่ำซึมซาบไปในบทเพียรชนะ อันนั้นออกอากาศทุกเช้าวัน พฤหัส วันพฤหัส วันพฤหัสส่วนเรื่องราวที่เป็นมาในนิทานธรรมบทเกี่ยวกับเรื่องพระสูตรธรรมเกี่ยวกับเรื่องของท่านเองที่เป็นนิทานคำบรรยายอะไรพวกนี้ก็วันศุกร์ช่วงของนิทานปรรณนาก็ติดตามไปฟังในช่วงตอนนั้นได้หรือถ้าแบบว่ามีสูตรไหนที่แบบว่าสำคัญเจาะจงลงไปก็จะมาอธิบายในวันพุธช่วงใต้ร่มบริวารได้ให้คนฟัง อ๋อเจ้าค่ะฝากขอบพระคุณเจ้าค่ะก็โยมคิดว่าต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างยิ่งเจ้าค่ะที่ได้ไปศึกษาอ่านมาอย่างดีเลยนะเจ้าค่ะแล้วก็มาสรุปให้ญาติโยมเราหรือว่าผู้ที่ติดตามรายการธรรมรัปรุณช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกในซีรีส์นี้เนี่ยได้ฟังกันอย่างง่ายๆแล้วก็เข้าใจดีมากเลยนะเจ้าค่ะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการวันนี้หมดลงแล้วเจ้าค่ะโยมคงจะต้องขออนุญาตนำญาติโยมทั้งหลายกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตฟาโซท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกแห่งตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะขอกราบขอบคุณพระอาจารย์อย่างสูงยิ่งเลยเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะ เดินผ่าน สาธุเจ้าค่ะ